Tak się zaczęło nasze spotkanie piątkowe w audycji Mało Obiektywnie i tak samo zaczynamy to w programie Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. A zaczęliśmy w piątek tak nie bez powodu, bo to właśnie w piątek 13, 75. urodziny obchodził Jan Kanty Pawluśkiewicz. I tak się złożyło, że w audycji piątkowej z piątku na sobotę w Trójce gościł zespół Krokę, który na płycie najnowszej, to znaczy do piątku 6 października najnowsza, to była ich płyta Traveler, umieścił właśnie ich interpretację, swoją interpretację kompozycji Jana Kantego. Mówię o tym, że to płyta najnowsza do 6 października, bowiem 6 października ukazał się zestaw zatytułowany Krokę 25 The Best Of, album na 25-lecie zespołu. Bo to właśnie tak się ułożyły daty w kalendarzu. Tomasz Lato, Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł gościli w Trójce. Jak zwykle barwnie gościli, jak Państwo być może słuchali. A jeśli nie, to zapraszam na stronę polskiradio.pl/trójka/MO. Tam wszystkie nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie i także to ostatnie do posłuchania w całości, a więc i rozmowa z członkami zespołu Krokę również. Jest płyta podwójna, jest książka, także na to 25-lecie są koncerty. To wszystko na stronie kroke.com.pl. Państwo odnajdą łącznie z tymi datami koncertowymi, których naprawdę, naprawdę jest sporo. To przed chwilą piosenka z albumu Traveler. Jak tak przejrzałem zestaw The Best Of, to z tej płyty nie wybrali ani jednego. Może zbyt nowa jeszcze ta płyta. Może na 30-lecie coś z tego albumu The Best Of 30 lat Krokę z albumu Traveler. Może tam na tamtym zestawie za 5 lat się pojawi. No to sięgamy do tego podwójnego, na którym 20 wybrali tych ważnych, bardzo utworów z działalności już 25-letniej. No to wybieramy z jednej płyty i z drugiej płyty coś. Krokę, The Best Of, 25 lat zespołu. Cave z albumu Ten Pieces to Save the World, rok 2003. No i Eddie z płyty Seventh Trip, to rok 2007. Zespół Kroke z płyty Kroke 25, The Best of 20 takich ważnych kompozycji na tym dwupłytowym zestawie. Jest też książka Kroke poza dźwiękami, książka autorstwa Joanny Lapros-Mikulskiej. Jak czytam na stronie internetowej zespołu, bogato ilustrowany album ze zdjęciami archiwalnymi zespołu, rozmowy z artystami muzyczne, ale nie tylko, wspomnienia z 25-letniej działalności zespołu. Jerzy Bawoł, Tomasz Kukurba, Tomasz Lato, już 25 lat Kroke i koncerty, także koncerty z naszym dobrym znajomym Zoharem Fresco. Szczegóły na stronie kroke.com.pl. To płyta, która ukazała się 6 października, czyli już nie w tym ubiegłym, ale jeszcze poprzednim tygodniu. Natomiast w ostatni piątek, tak się złożyło, że akurat 13 w piątek, oficjalną premierę miał ten jakże oczekiwany album. Przez życia rwące fale człowiek tłucze się jak łajba, zmierzchu bywa wcale, ale w środku taka szajba. Taki kocioł, takie nerwy w kotle, że nie przemija i ta szajba wciąż bez przerwy jak pokrywka ci odbija. Ja to zwłaszcza się oburzam, szajba skręca moją kibić, kiedy widzę ludzi, którzy jak to mówią, chcą się wybić. Kiedy zauważam to, cały chodzę. Jeszcze w szkole, gdy oświaty nakładano mi kaganiec, był kolega francowaty ancymonek, zaprzedaniec. Cała klasa ma normalnie czoło, myślą niezmącona, a ten się do wiedzy garnie lekcje zawsze ma zrobione. Przy tym cwaniach, jakich mało, tu da ściągnąć na podpowie jedno, co mnie pocieszało, że miał trochę słabe zdrowie. Ja wyrosłem, że ho, ho, a on krzywio. Potem raz pamiętam w wojsku, jest komenda, pluton śpiewa, wszyscy więc na nutę swojską fałszujemy, tak jak trzeba. Aż tu jeden się wyrywa, mało rolny spod morąga, twarz jaśnieje mu szczęśliwa i wyciąga. Noc na warcie stoi cicha, księżyc mgiełką się zasnuwa, mało rolny ledwo dycha, jednak niezła rzecz kocuwa. Z tego strachu, co za los, tracą ludzie głos. Raz mi pot zalewał oczy, bo spędzałem lato w mieście, gdzie normalnie nas zaskoczył upał stopni ze 40. Aż tu widzę napis lody, taki napis, niech jasko na mi maszyna wprost z zachodu i kolejka tak skręcona. Przy maszynie mama z zdjęciem, za wspólnika mają teścia i za każdym pociągnięciem 3,20, 3,20. Jem te lody, niezłe są, ale całe. Ludzie lody z miną tempą wtrążają, co się zmieści, a tu też podwaja tempo 6,40, 6,40. A mnie szajba uporczywa w głowie, szumi w dołku gnicie, aż błysnęła myśl szczęśliwa, są grochowce na tym świecie. I oczyma wyobraźni, bo na szczęście jej nie tracę, widzę wszystkich na zakaźnym, a tych prywaciarzy w pace. Żeby taką rozkosz czuć, warto dać się zdruć. Jeszcze fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą zadrą nie pamiętam się samotny, my tworzymy zwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci, niech no tylko ktoś wyskoczy, my go zaraz sami wiecie. Czasem dłużej ktoś wypłynie, trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli nie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie pis, bo mnie zgnoją pisz. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle.

i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić? Tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już berka czy czarnego luda. I kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka pora na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić. Chociaż na razie tli się wokół śmiechu iskra. Proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie to pytanie. W co się bawić, w co się bawić? Gdy możliwości wszelkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić? Narasta problem, który jątrzy i przeraża. Sekretarz przestał grać już dziewiątego wała. Dziewiąty wał już się nie bawi w sekretarza. Niedobrze jest, gdy nuda czyha, gdy takie serce jeszcze mierdzi i odpycha. I kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka droga na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu trzeba będzie kiedyś je postawić. Bo chleba dość, lecz rośnie popyt na igrzyska. W co się bawić, w co się bawić? Gdy możliwości wszelkie wyczerpiemy ciągiem. Na samą myśl podzimny zwłaszcza zaraz czoło. I miły znowu są czerwone. Szajba. Jeszcze w zielone gramy i w co się bawić. Dziś takie trzy wybrałem z 12 piosenek na płycie Maleńczuk gra Młynarskiego. Maciej Maleńczuk przy mikrofonie, a także z gitarami akustycznymi i sześciostrunową i dwunastostrunową. Marek Piątek Gypsy Guitar, czyli gitara cygańska. Gitara akustyczna również. Wiesław Jamioł na perkusji i Dominik Wywrocki na kontrabasie. Także goście na tej płycie w utworze najlepiej Państwu znanym do tej pory Żniwna dziewczyna Elżbieta Towarnicka. No i Tomasz Celis Sanchez na instrumentach perkusyjnych. Także Dariusz Grela na fortepianie także tu się pojawia. Wszystkie aranżacje są dziełem Macieja Maleńczuka, co słychać doskonale na tej płycie. Koncerty, najbliższe artysty solowe będą 19 października, czyli właściwie już jutro w Choszcznie. Potem Leszno 20-21. Pan Maciej zagra w Kaliszu. No i tak tych koncertów pewnie będzie sporo.

old school. Wszystko jest przemyślane, łącznie z koncepcją graficzną płyty. Też to jest pewna całość. Pięknie wydany album. Dosyć łatwy do odnalezienia na sklepowej półce. Koncerty artysty również. Od 30 października trasa Kuby Badacha i z tego co pamiętam to 20 listopada koncerta, chyba nawet dwa koncerty w warszawskim teatrze Roma. Na tej trasie Warszawa też obecna. To jeszcze dwa utwory przed nami z tego albumu. Pusto i Po drugiej stronie. Kuba Badach z tej jakże oczekiwanej płyty Old School. Do mnie niesie, pulsuje w skroń dźwięk, niedobre zakończenie. Prawie uwierzyłem, że to o mnie chodzi, pustej puszki brzęk, po chodniku toczy wiatr. I tak czuję się, jakbym był. Lecz ty mnie trzymasz i znów czuję, że mój świat kończy się. Znowu jestem sam, sam, sam. Znowu jestem sam, sam, sam. Nie przy tobie. Dałem co do grosza całą moją wiarę. Na dzień żar mi zgasł, gdy nią się zaciągałem. Została tylko miłość, lecz ją puściłem wolno. Latawiec dziecku z rąk na podwórku wyrwał wiatr. I tak czuję się, jakbym pusty był. Lecz ty mnie trzymasz i znów czuję, że mój świat kończy się. Znowu jestem sam, sam, sam. Znowu jestem sam. Sam, pusto w sobie mam, mam, mam, pusto w sobie mam, mam, mam, pusto w sobie, sobie, sobie. Thank you. czemu pada w zimie śnieg? Pyta dziecko, czemu woda mokra jest? Powiedz prędko, jak się zmienia w ciemną noc dzień słoneczny, a cierpienia po co są? Co się czuje, gdy się umiera? Uśmiechem zasłaniam wahanie, słów mi brak. Dlaczego nie umiem zrozumieć tego sam? I ciągle nadzieję mam, że gdy zgasnę, to tak naprawdę nie koniec, że coś będzie po drugiej stronie. Czemu chciwość dobra jest i ceniona? Czemu miłość kończy się niespełniona? Po co wojny ludziom są i religie? Co to dobro, co to zło? Czy gdy umrę, to wszystko zniknie? Uśmiechem zasłaniam wahanie, słów mi brak. Dlaczego nie umiem zrozumieć tego sam? I ciągle nadzieję mam, że gdy zgasnę, to tak naprawdę nie koniec, że coś będzie po drugiej stronie. Nie tylko autor muzyki i wokalista, ale także multiinstrumentalista Kuba Badach, bo i przy mikrofonie, instrumentach klawiszowych, z gitarą basową również pusto i po drugiej stronie. No a wcześniej Jestem Kimś, to trzy utwory z płyty Old School. Płyty, która w wersji koncertowej już wkrótce. Proszę sprawdzić na stronach internetowych poświęconych artyście, na pewno szczegóły Państwo odnajdą koncertów Kuby Badacha. Kolejna polska płyta przed nami, tylko że w tym przypadku cała jest po angielsku. Na albumie Kuby tych piosenek polskojęzycznych i angielskojęzycznych, anglojęzycznych jest pół na pół mniej więcej, nie, chyba więcej jednak po polsku. W przypadku następnego albumu całość w języku angielskim, no ale do tego nas przyzwyczaił Mariusz Duda i w Riverside, i także w przypadku zespołu Lunatic Soul. When I had to kill for the first time, and most of them just went away, I fell into your arms, my sweet lip goddess of indifference. Memories were leaving me, one by one, slowly dying out. A few of them like the stone stuck on the battlefield. In silent cry, the wind was blowing, and the song that he sang to me was so beautiful and so fragile. All I have left alive was crying out my name, wanting me to come back. Second time, and all of them just went away. I got up from my knees and became a man standing over the boy's grave. Shadows were trying to get inside while the vultures were circling. The dust has settled and the field covered part of me I couldn't recognize. Shadows were trying to get inside while the vultures were circling the air. The dust has settled and the field uncovered part of me.